Zapraszam na serwis Trójki. Przyjaciele, bliscy, a także fani żegnają Olgę Sipowicz-Korę. Na warszawskich Powązkach rozpoczyna się pogrzeb wokalistki. Wszystkie służby apelują o rozsądek po tragicznych statystykach z nadwody. Już wiadomo, że pod względem liczby utonięć to będą najtragiczniejsze wakacje. Zatrzymano 4 osoby w śledztwie dotyczącym skoku Wołomin. Mieli pomóc wyłudzić ponad 3,5 miliona złotych. Olga Sipowicz-Kora zostanie pochowana na Wojskowych Powązkach w Warszawie. Pogrzeb właśnie się rozpoczyna. Ikona polskiego rocka, wieloletnia liderka zespołu Madam, autorka tekstów piosenek i wierszy, spocznie nieopodal Alei Zasłużonych. Oprócz przyjaciół i bliskich przyszli ją pożegnać także jej fani. Kora to jest cała moja młodość. To są lata 80., kiedy byłam nastolatką, fanką, jeździłam na koncerty i Kora mi była bardzo bliska. Moją ulubioną piosenką jest Krakowski Splin. Cała twórczość Kory i Manamu bardzo do mnie trafiała i trafia. Fanka, bardzo ją lubiłam i kochałam. Jej mądrość przede wszystkim, była poetką, była malarką, no po prostu fascynowała. To jest bardzo ważna osoba w moim życiu, to właściwie cała młodość upłynęła przy dźwiękach muzyki Manamu. Niepowetowana strata. Mam oczywiście kilka swoich ulubionych, na pewno należy do nich Krakowski Splint, na pewno Po prostu bądź i całe mnóstwo innych. Wokalistka zmarła pod koniec lipca po trwającej kilka lat chorobie nowotworowej. Miała 67 lat. Dzisiaj w Trójce muzyka Kory i Manamu. A teraz ważne informacje dla kierowców. Jeszcze ponad 2 godziny mogą być problemy na autostradzie A1 między węzłami Łódź Wschód i Brzeziny w kierunku Gdańska. Teraz droga jest tam całkowicie zablokowana. Na trasie zdarzyły się 3 osobówki i 3 osoby zostały ranne. Na miejscu pracują służby. Ląduje m.in. helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego. A teraz powtarzane już wiele razy ostrzeżenie, ale dalej często lekceważone. Ratownicy przypominają, żeby m.in. nie wchodzić do wody na dzikich kąpieliskach i przy czerwonej fladze. Tylko w zeszły weekend w całej Polsce utonęło 30 osób. Wczoraj w zalewie w Dąbrowie Górniczej na Śląsku utonął 28-latek. MSWiA i służby apelują o rozsądek. Choć minęła dopiero połowa wakacji, to już wiadomo, że będą to jedne z najtragiczniejszych, jeśli chodzi o liczbę utonięć. Służby apelują przede wszystkim o wyobraźnię, a także o nieprzecenianie swoich możliwości. Nie wchodźmy do wody pod wpływem alkoholu, a także w miejscach niestrzeżonych. Oprócz tego powinniśmy przestrzegać regulaminu danego kąpieliska i stosować się do poleceń ratowników. Unikajmy także gwałtownych skoków do wody, bo mogą skutkować szokiem termicznym dla naszego organizmu. Rodzice powinni także bezwzględnie zadbać o bezpieczeństwo najmłodszych. W przypadku wystąpienia niebezpiecznych sytuacji wezwijmy od razu służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112. A ważne rady i ostrzeżenia zebrała Joanna Opas. Zmieniamy temat. W planach nie ma zmian w 500+, ani obniżki, ani podwyżki. Rząd w tej chwili nie pracuje nad zmianami związanymi z wysokością świadczenia. Przypomnę również, że od samego początku mówiliśmy, że kotwice programu 500+ są nienaruszalne, czyli 500 zł netto od drugiego dziecka w górę. Tak mówił o poranku w Polskim Radiu wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Bartosz Marczuk. Zaznaczył jednak, że program nie jest zabukowany na 100 lat w tej samej dokładnie formie. Wcześniej w mediach pojawiły się spekulacje, że trwają prace nad zwiększeniem świadczenia z 500 do 1000 zł. Zatrzymano 4 osoby podejrzane o wyłudzenia ze skoku Wołomin. W sumie mieli pomagać przy wzięciu kredytów na ponad 3,5 miliona złotych. Podejrzani to Waldemar J., Jarosław J., Zbigniew F. oraz Dariusz M. Wszyscy usłyszeli już zarzuty. Są oskarżeni o przedkładanie nierzetelnych dokumentów oraz oświadczeń dotyczących ich sytuacji majątkowej, czym ułatwili oszustwo innym osobom. Mężczyźni przyznali się do winy i opowiedzieli o całym procederze. Całe śledztwo w sprawie skoku Wołomin dotyczy wyłudzenia nawet 3 miliardów złotych. Zarzuty do tej pory usłyszało ponad 110 osób, którym przedstawiono łącznie około 170 zarzutów. Kolejnych niemal 180 osób odpowiada już przed sądem. Amerykanie nie rezygnują z polityki sankcji wobec Rosji. O tym, że tak właśnie będzie, mówił amerykański sekretarz stanu Mike Pompeo w rozmowie z prezydentem Ukrainy. Petro Poroszenko rozmawiał z nim telefonicznie o sytuacji w Donbasie i o okupacji Krymu. Nasz korespondent w Kijowie, Paweł Buszko, wie dokładnie, jakie tematy poruszono.

nową myślę o burzy, a słońce wysoko, wysoko świeci pilotom w oczy, ogrzewa niestrudzenie, zimne niebieskie przestrzenie. Czekam na wiatr, co rozwoli dzienne zgłębione zasłony. Stanę wtedy na roz ze słońcem twarzą w twarz. Czekam na wiatr, co rozwoli dzienne zgłębione zasłony. Stanę wtedy na roz ze słońcem twarzą. Nasza piosenka dnia, album Nocny Patrol, zespół Manam, krakowski Splin. Jakoś tak dzisiaj oczy wilgotnieją trochę. I'm gonna tell you a story. Dirty Water i zespół The Standards. Piękny czas ery hipisów, dzieci kwiaty, lata 60. A u nas, ponieważ jest już 15 po 11, czas na spotkanie z Natalią Grzeszczyk. Mój skarbie. Dzisiaj jesteśmy przed zamkiem, na jeziorze, a resztę szczegółów przedstawi Kazimierz Bogusz, dyrektor Muzeum Historycznego w Ełku. Znajdujemy się w tej chwili w takim jak gdyby półwyspie, ale historycznie w wieku XIII to był szereg wysp. Tutaj w tym miejscu jezioro Ełckie się zwęża. Pomiędzy tymi wysepkami przebiegała jak gdyby taka trochę najkrótsza droga przez jezioro. Jeżeli ktoś nie chciał go omijać, to tędy mógł je po prostu przekroczyć, czyli kawałek drobny przepłynąć, jakieś tam mielizny przebrnąć, przejść. Warunki idealne do poszukiwania skarbów. Siegfried Lenz, Ełczanin, wybitny pisarz niemiecki, opisywał w swoim Muzeum Ziemi Ojczystej, że to jest najpiękniejsze więzienie pewnie w całej Rzeszy. Więzienie? Oczywiście tutaj w pewnym okresie mieściło się więzienie, no i widok skazani mieli niesamowity, bo z jednej strony mieli widok na duże jezioro Ełckie, większą część tego jeziora, z drugiej strony na małe Ełckie. No, pozazdrościć. Widok. Pozazdrościć, rzeczywiście. Polski autor kryminałów Jerzy Edigej również w jednym z kryminałów ustami jednego z bohaterów właśnie wspomina czasy odsiadywania wyroku w więzieniu Ełckim, mówiąc, że to w Orbisie siedział, no bo widok ciekawy rzeczywiście. To były krańce państwa krzyżackiego, obszar tak zwanej Wielkiej Pustki i w końcu XIV wieku Ulrich von Jungingen kazał zbudować tu zamek. To był rok 1398, budowa się skończyła w okolicach 1408 i tak naprawdę to był pewnego rodzaju manifest, czyli coś w rodzaju wytyczenia granicy na spornym obszarze mazowiecko-krzyżackim, dodatkowo tutaj dalej na wschód to się już zaczyna obszar Litwy, ówczesnej historycznej Wielkiej Księstwo Litewskie. To była tak zwana płonąca granica, w sumie dzięki naturalnym walorom obronnym, mimo że to nigdy nie był obiekt duży, to jednak ten zamek opierał się. Jak jest zamek, to zawsze jest jakaś legenda. W tym przypadku oczywiście też jest o tym, że istnieje tunel pomiędzy zamkiem, a tutaj tak zwanym dużym kościołem, czyli takim centrum miasta. Oczywiście żadnych dowodów na to nie ma. Tunelu najprawdopodobniej też nie ma. I to wszystkie legendy? Takie miejsce, zamek z XIV wieku, na środku jeziora i naprawdę nie ma tutaj żadnych skarbów. W kierunku Olsztyna, czyli na zachód, trzeba byłoby z Ełku wyjechać tak zwaną, jak się kiedyś mówiło, niemiecką bramą, czyli pojechać w stronę dawnych Prus. I po drodze jest takie miejsce nazywane właśnie Pielakornią, Wzgórzem Sordaskim albo Wachtbergiem. I z tym miejscem, z talusami właśnie i z tą górą związane są podania. Zdecydowanie więcej na temat mazurskiej religijności, mazurskich mitów, podań i w ogóle Mazur wie dr Jerzy Marek Łapo, na co dzień pracownik Muzeum Kultury Ludowej w Węgorzewie. Prawdziwa skarbnica wiedzy o Mazurach. W wielu przypadkach tutaj się spotykamy z takim zjawiskiem, że znalazca natrafia na albo diabła, albo postaci z zaświatów, tak można powiedzieć, bo najczęściej to są panny z zapadniętych zamków. I one oferują zapłatę za wykonanie jakiejś czynności. I zapłata wydaje się licha, bo to jest na przykład ziemia z pagórka i obdarowany generalnie wzgardza tym. Trafiając do domu czy nazajutrz okazuje się, że pozostały te resztki, które zamieniają się w złoto. W talusach to jest właśnie taki pagórek na terenie powiatu ełckiego, ale Mazurzy wierzyli, że tam w tym pagórku jest zapadnięty zamek, który zapadł się za przewinę właściciela i co jakiś czas z góry wychodzi córka tego owego okrutnika, staje na skrzyżowaniu i czeka na mazurkę, która przechodzi i dawała jej pieniądze i prosiła, żeby za te pieniądze kupiła ta dziewczyna w Ełku na targu buty. Panna z zamku wychodziła już kilka razy, ale nigdy nie udało się zdjąć zaklęcia, bo oczywiście jak dostanie buty z powrotem, to zamek stanie na tym pagórku. W Ełku akurat znalazłem takie podanie. Bankrut codziennie przychodził na most i patrzył się w nurt wody. Mu się przyśniło, że na moście znajdzie szczęście. I przed nocą świętojańską przyśniło mu się, że ma przyjść właśnie na ten most z łopatą i tam znajdzie skarb. No i przyszedł z łopatą, a tam skarbu za bardzo nie widać, ale zauważył, że braka kulawego. I ten mówi, że mu się przyśniło, gdzie jest ten skarb, tylko on nie może go wykopać. No i zawiązali tutaj spółkę. Razem później skonsumowali to bogactwo i były bankrut przygarnął owego kulawego do swojego gospodarstwa. Natomiast w większości podań ludowych już znalazca wita się z gąską, ale okazuje się, że skarbu nie udaje się do końca podjąć. Najczęściej z chciwości albo z głupoty. Ale pochodzić wzdłuż brzegu jeziora, pomarzyć zawsze można. I przy okazji dokładniej zbadać most. Dla pewności. Tylko proszę uważać na panny. Te z zapadniętych zamków zwłaszcza. Oj, te zapadnięte zamki zawsze jakoś niebezpieczne. Na tyle jak Grzeszczyk przygotowała ten materiał. Jest 21 minut po 11. This is Blues Power. Come on, everybody! The astrological soul train getting down. Bardzo, bardzo eksperymentalne podejście do bluesa zespołu The John Spencer Blues Explosion. Jest 18 po 11. Yeah.

słuchania. Przed mikrofonem Michał Margański. Śmierć każdego ważnego muzyka zawsze powoduje wzmożone zainteresowanie jego dyskografią. Czasem jednak ów dorobek nie jest łatwy i oczywisty i może powodować problem, zwłaszcza wśród nowicjuszy. Tak pewnie jest też z dyskografią Tomasza Stańki. W zeszłym tygodniu przedstawiliśmy Państwu pierwszą część poświęconą jego płytom. Dziś kolejne spotkanie, w którym po wskazaniu Balladyny, czyli pierwszej płyty dla monachijskiego ICM-u z roku 75, po albumie Astigmatic Krzysztofa Komedy, który zaangażował młodego Stańkę, aby ten grał brudno, piękne melodie. Po płytach wydanych w serii Polish Jazz, ale już pod nazwiskiem Trębacza, czyli Music 4K, albumie Tweet, nagranym w tym samym okresie co Balladyna i płycie Music 81. Dziś kolejne wskazówki mogące pomóc w zapoznaniu się z dorobkiem Trębacza. Tę podróż w czasie rozpoczniemy w latach 90. Taką sztandarową produkcją z tego okresu jest oczywiście Litania, czyli niejako powrót artysty do swoich korzeni, gdyż na tej płycie Stańko wykonuje tematy Krzysztofa Komedy. To był w ogóle wielki bestseller jazzowy i płyta, którą niejako odwdzięczając się swojemu pierwszemu mentorowi, Stańko przywrócił nazwisko Komedy uwadze już kolejnego pokolenia fanów jazzu. Mówi Rafał Księżyk, dziennikarz muzyczny, współautor autobiografii Tomasza Stańki, zatytułowanej Desperado. Z tych ICM-owskich płyt jest jeszcze szczególny album Leosia. Ta płyta jest o tyle szczególna, że jest taki bardzo wpływowy i szanowany przez fanów brytyjski przewodnik Penguin Guide to Jazz. Tam są bardzo surowi, zblazowani brytyjscy krytycy, którzy od czasu do czasu płyty, ale mają maksymalną ocenę, jest od 1 do 5 gwiazdek, a wybrane albumy mają koronę tak zwaną. I to są płyty tej miary, co na przykład Kind of Blue Davisa, Love Supreme, Coltrane'a, czyli ten absolutny kanon. I z polskich płyt tylko dwie płyty mają koronę. Jedna to jest właśnie Astigmatic wspomniany, a druga to jest Leosia, nagrana przez Stańkę ze wspaniałym składem międzynarodowym, tam przede wszystkim Tony Oxley, niesamowity, chyba najbardziej innowacyjny perkusista europejskiego jazzu, który z nie każdym chce grać, ze Stańką grał, Bobo Stenson, Jormin na basie i to jest już, można powiedzieć, najbardziej wysublimowana, artystyczna wizja jazzu Stańki dla koneserów. Ale dla ICM-u też powstały płyty z polskim kwartetem. Na początku wieku nowego zebrał Stańko młodych muzyków, którzy teraz grają pod wodzą Wasilewskiego już na własną rękę. On z tymi płytami przebił się na rynek amerykański. Zaczął wtedy grywać długie, paromiesięczne trasy, nierzadko 2 koncerty dziennie. Stał się artystą już nie tylko wśród znawców i koneserów w Stanach rozpoznawanym, ale przede wszystkim przez szeroką jazzową publiczność, bo to były też bestsellery. Ja z tych płyt najbardziej lubię Suspended Night, ale też pierwsza Soul of Things jest chyba taka najbardziej przebojowa. Także to myślę, że to jest kanon, który pozwoli się zorientować, w czym rzecz. Mamy jeszcze co najmniej jedną niesamowitą płytę, niestety niewznowioną do tej pory. Niemniej, gdyby ktoś poszukał i dotarł, to jest to kolejny taki obraz pana Tomasza, prezentujący go jako unikalną postać światowego jazzu, bowiem Stańko w połowie lat 70. zaczął grywać solo. Otóż proszę sobie wyobrazić, że na koncertach w owym czasie ustawiał 2 mikrofony modulujące brzmienie i sam na scenie właśnie z 2 mikrofonami i trąbką potrafił przez godzinę grać wyjątkowo zajmująco. Są też 2 płyty z takimi solowymi nagraniami. Obie wyszły na winylach, są niewznowione. Taj Mahal, najsłynniejsza. To jest taka sesja, którą Stańko nagrał w świątyni Taj Mahal. Zresztą nielegalnie w nocy tam się zakradł i korzystając z niesamowitej naturalnej akustyki tej świątyni, nagrał tam właśnie materiał solo i to jest z płyt solowych na trąbkę, których nie tak wiele na świecie powstało w całej historii jazzu, jedna z najwybitniejszych. Także może teraz ktoś się zainteresuje i tą płytę wznowi. Oprócz tego w dyskografii Tomasza Stańki mamy też ciekawostki, jak na przykład płyta Witkacy Pejotl, inspirowana prozą Witkacego, w takim, można powiedzieć, bardziej funkowym anturażu. W latach 80. też ciekawa płyta Cox, o której Stańko mówił, że to jest jego wizja jazzowego popu i tutaj oczywiście należy to traktować z poprawką na Stańkę. Nieomal rockowa dynamika, latynoskie rytmy, ale ta specyficzna melodyka Stańki tą niby lekką muzykę winduje w jakieś takie niesłychane rejony, jak to na jego płytach zazwyczaj jest. Na zakończenie jeszcze jedna pozycja, czyli Bluish. Płyta stworzona w trio, stanowiąca swoistą cezurę w życiu Trębacza. To jest taki moment, jak Stańko ten swój mroczny okres, kiedy to żył, jak sam wspominał, na krawędzi, zamknął i tak jeszcze zbolały, jeszcze w pół drogi pomiędzy piekłem a tą wielką karierą światową, która się zaczęła w połowie lat 90. jakby przebija się i tam słychać taki ból, słabość i wychodzenie z mroku do światła, także to jest niesamowite. Zresztą myślę, że potęga tego brzmienia charakterystycznego, rozpoznawalnego, to jest właśnie polega na tym, że u niego jest taka zagrana pewna jakaś taka egzystencjalna prawda, w której jest i mrok, i światło, i siła, i słabość, i nawet jak nie potrafimy tego zwerbalizować, to jakoś przenika i rezonuje ze słuchaczem. Autorskich płyt sygnowanych nazwiskiem Mistrza jest około 40, a tam, gdzie pojawia się jako sideman, jest ich pewnie ze 20. Do tego sporo bootlegów, ale to już pewnie będzie przygoda dla wyjątkowo zdeterminowanych fanów. To była Nauka słuchania Michała Margańskiego, a u nas gra oczywiście Tomasz Stańko. Na antenie programu trzeciego zagrał Tomasz Stańko, oczywiście przepięknie. Przed nami ostatni utwór dzisiejszego, bardzo trudnego przedpołudnia, czyli zespół Nine Inch Nails. stains of time. Reznor i jego magiczna formacja Nine Inch Nails. Elżbieta Malinowska, Jan Niebudek i Hirek Wrona przygotowali dla Państwa dzisiejsze wydanie audycji Do Południa, a teraz powieść opracowana przez Barbarę Marcinik. To jest książka, którą ja musiałem napisać, bo jestem coś winien mojemu pokoleniu. To znaczy ludziom, którzy urodzili się w latach 30. XX wieku i mieli kilka lat, jak się zaczęła wojna. My jesteśmy ludzie tego pokolenia, jesteśmy dziećmi wojny. Wojna nas ukształtowała, wojna zorganizowała całe nasze życie, wojna stała się naszym życiem i wojna nigdy się nie skończyła i trwa do dziś. Mała scena teatralna Trójki. 74. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Jarosław Marek Rymkiewicz. Kinderscenen. Czyta Andrzej Mastalerz. Muzyka Piotr Moss. Ilość tygrysów. Powstanie jako problem metodologiczny. W dalszym ciągu Niemcy podpalają miasto. Rejon Wilczej, Krutej i Wspólnej obrzucony był miotakami ognia oraz ogniem ciężkiej artylerii. Fragment szósty. Pisałem, że 13 sierpnia pod barykadę zamykającą podwale od strony placu zamkowego podjechały dwa ciężkie tygrysy eskortujące opancerzony wóz amunicyjny, czy może torujące mu drogę. Ale prawda jest taka, że ilość tygrysów pozostaje nieustalona. Wszystko wskazuje też na to, że ustalić się jej nie da. Wersja wydarzeń z dwoma tygrysami pochodzi z książki Antoniego Przygońskiego Powstanie Warszawskie w sierpniu 1944 roku. O godzinie 13.30 na plac zamkowy wjechały dwa działa pancerne typu Tygrys oraz lekki czołg typu Mark I. Podjechał on pod samą barykadę powstańczą na podwalu, gdzie został porzucony. Kapłańskie opierał się oczywiście na jakichś powstańczych relacjach, których w tym wypadku jednak nie zacytował i nie wymienił, a także, jak mi się zdaje, na meldunkach, które tego dnia, 13 sierpnia, major Róg przesyłał dowódcy grupy Północ, pułkownikowi Wachnowskiemu. Na to, że eskortę stanowiły dwa tygrysy, wydaje się też wskazywać, choć trochę niejasno, opowieść znajdująca się w słynnej książce Stanisława Podlewskiego Przemarsz przez piekło. Podlewski, jak wiadomo, posługiwał się wieloma relacjami, nawet setkami relacji, ale nie ujawniał ich autorów. W rozdziale Czarna niedziela, 13 sierpnia, pisał tak. Z wiaduktu Pancera trzy czołgi ostrzeliwują z dział barykady i stare kamieniczki na placu zamkowym. Po z górą godzinnej kanonadzie pod osłoną ognia jeden z czołgów typu Mark I, znacznie mniejszy, ale ruchliwszy, śmiało zbliża się pod barykadę powstańczą na podwalu i zatrzymuje się w odległości kilkunastu metrów. Nagle otwiera się klapa wieżyczki i wyskakuje z niej czołgista w czarnym mundurze i ucieka. Tygrysy odjeżdżają, jakby nie obchodził ich los owego czołgu. O dwóch tygrysach mowa jest też, i może to należałoby uznać za rozstrzygające, w meldunku, który wspomniany już major Stanisław Błaszczak, Róg, dowódca zgrupowania Róg, broniącego Starego Miasta od strony Wisły i od południowego wschodu, o godzinie 14 wysłał pułkownikowi Karolowi Ziemskiemu, Wachnowskiemu, donosząc mu o zdobyciu czołgu. Godzina 13.45. Butelkami spalono lekki czołg przy barykadzie Podwale. Na dwa tygrysy w rejonie placu zamkowego poszedł Piat. Może to i jest rozstrzygające, ale dwaj najlepsi specjaliści od walk na Starówce, pułkownik Adam Borkiewicz, autor fundamentalnej monografii Powstanie Warszawskie 1944, zarys działań natury wojskowej, oraz Piotr Stachiewicz, autor równie dokładnej i też świetnie napisanej, może trochę bardziej szczegółowej książki Starówka 1944, mówią wyraźnie, oczywiście także opierając się na jakichś relacjach i meldunkach, że to nie były dwa tygrysy, lecz trzy. W książce Borkiewicza tygrysy wyjeżdżają nie, jak u Podlewskiego, od strony wiaduktu Pancera, lecz z południa, od krakowskiego przedmieścia. Dopiero około godziny 18 na plac zamkowy wyjechały od krakowskiego przedmieścia trzy czołgi, ostrzeliwując barykadę przy ulicy Podwale oraz sąsiednie domy. Wkrótce wycofały się. Natomiast ku barykadzie podjechał szybko mały czołg typu Mark I. Zwracam od razu uwagę na różnicę w czasie. U Borkiewicza mowa jest o godzinie 18. W meldunku majora Roga jest to godzina 13.45. U Przygońskiego godzina 13.30. Zaś w Starówce 1944 Stachiewicza trzy tygrysy zjawiają się w nieokreślonych godzinach południowych. Od strony placu zamkowego w godzinach południowych nastąpił ponowny atak trzech czołgów. Jednak strzały z Piata przepędziły dwa, a jeden trafiony, a nie unieruchomiony, pozostał. W niedługim czasie Niemcy strzałem z działa przeciwpancernego rozerwali gąsienicę czołgu, eliminując tym możliwość wykorzystania go przez powstańców. W chwilę potem w rejon barykady przy Podwalu podjechał mały czołg rozpoznawczy, Mark I, którego kierowca po pierwszych strzałach uciekł. O trzech czołgach informuje nas też oficer operacyjny 3 oddziału Sztabu Komendy Głównej AK, podpułkownik Felicjan Majorkiewicz w książce wspomnieniowej Lata chmurne, lata dumne. Cała ta sprawa jest tam opowiedziana trochę niewyraźnie, ale trzy czołgi są wyraźne. Żołnierze majora Roga, dowódcy odcinka wschodniego, uszkodzili butelkami z benzyną trzy czołgi, które wycofały się. Z tym, że zdobyto tankietkę typu Mark I, której załoga zbiegła. Jak widać z trzech tygrysów w książce Stachiewicza, trafiony został w przód przez powstańców, potem przez Niemców jeden. I ten jeden z rozerwaną gąsienicą pozostał na placu zamkowym. W książce Majorkiewicza uszkodzone zostały wszystkie trzy. I wszystkim trzem udało się odjechać, jeśli to były na pewno trzy tygrysy. bo może na placu zamkowym pojawił się wtedy tylko jeden tygrys. I niekoniecznie tygrys, może jakiś inny czołg. Taką właśnie wersję wydarzeń przedstawiał, opierając się na licznych relacjach, Robert Bielecki w książce Gustaw Harnaś. Dwa powstańcze bataliony. Mamy tam wyjeżdżające z nowego zjazdu dwa czołgi. Jeden to ten mały, który niebawem eksploduje. Co do drugiego zaś, autor książki o dwóch batalionach nie wypowiadał się wyraźnie. Uważał, że mógł to być tygrys, ale mogła to być też, trochę mniejsza od tygrysa, pantera. Nagle około godziny 11:00 posterunki obserwacyjne dały znać, że od nowego zjazdu zbliżają się dwa czołgi, kierując się na plac zamkowy. Pierwszy z nich był normalnym wozem bojowym, drugi natomiast, o wiele mniejszy, był bez działa i karabinu maszynowego. Jak widać, Bielecki na podstawie dostępnych mu relacji rozstrzygał inaczej nie tylko sprawę ilości czołgów, lecz także sprawę miejsca, w którym je dostrzeżono. Jadą one w jego książce, a to znaczy w powstańczych relacjach, z których korzystał, nie jak u Borkiewicza, od krakowskiego przedmieścia, czyli od południa, od skweru Hoovera, lecz od nowego zjazdu, czyli od wschodu, od mostu Kierbedzia. Inaczej w dwóch powstańczych batalionach rozstrzygnięta jest również sprawa czasu, w którym tygrysy pojawiły się na placu zamkowym. Nie 18:00. Nie 13:30, nie w godzinach południowych, lecz nagle około godziny 11:00 posterunki obserwacyjne dały znać. Do jednego, dwóch oraz trzech tygrysów dodajmy jeszcze, właściwie już tylko dla porządku, jakąś ich ilość nieokreśloną. Tak właśnie w sposób nieokreślony zostało to ujęte w książce Luciana Fajera, kapitana Ognistego, który był oficerem operacyjnym batalionu Gozdawa, walczącego w pobliskim sąsiedztwie Podwala, na Miodowej, Bielańskiej i Senatorskiej. Fajer, choć był na Kilińskiego w chwili eksplozji, został zmieciony ze schodów i spadł z trzeciego piętra na parter bodajże w kamienicy Kilińskiego 5. Nie widział czołgów wjeżdżających na plac zamkowy, ale opowieść swoją, jak twierdził, ułożył na podstawie relacji naocznych świadków. Otóż ci naoczni świadkowie, którzy od początku obserwowali manewry czołgów na placu zamkowym, powiedzieli mu, że tygrysów było kilka i że przebiły się one na podwale, forsując naszą pierwszą barykadę, czyli tę, która zamykała podwale przy wylocie senatorskiej. Następna barykada na podwalu, niższa, była przy wylocie kapitulnej i w ten sposób otwierając drogę małemu czołgowi Mark I, czy opancerzonemu wozowi amunicyjnemu, który przez wyłom w sforsowanej barykadzie mógł pojechać dalej na skrzyżowanie Kilińskiego i Podwala. Kiedy pierwsza barykada została sforsowana, czołgi, które wykonały swoją robotę, wycofały się na plac zamkowy, a potem oddaliły się szybko na krakowskie przedmieście. Co z tym wszystkim zrobić? Jak pogodzić te opowieści jakoś tak, żeby można je było składnie opowiedzieć? Czy w ogóle istnieje taka możliwość? Andrzej Mastalerz czyta Kinderscenen Jarosława Marka Rymkiewicza. Muzyka Piotr Mos. Od poniedziałku do piątku około 11:50. Tylko dla dorosłych. Ogłoszenie społeczne. Przepraszam, co ta czerwona nitka robi na korytarzu? Przypomina o oddawaniu krwi. Ale czemu mój kalendarz zahacza? Może to przez długi weekend? Oddający honorowo krew mają możliwość otrzymania czasu wolnego na donacje. Zachęć pracowników do niesienia pomocy. Dołączcie do honorowych dawców krwi. Potrzebne informacje znajdziecie na stronie twojakrew.pl. Łączy nas krew, która ratuje życie.